جناب یوسف بن ماہک مکی کا بیان ہے کہ فلا آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا اور میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا۔ ان یتیموں نے اسے 1000 درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا۔ پھر میں نے یعنی کاتب نے ان کے مال میں دگنا پایا۔ میں نے اسے کہا وہ 1000 جو انہوں نے تجھ سے مغالطہ دے کر لیے ہیں نکال لو۔ اس ولی نے کہا نہیں، مجھے میرے والد نے بیان کیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، جو تجھے امین بنائے تو اس کی امانت اسے واپس کر دے، اور جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت نہ کر۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3534۔